राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 26 सितंबर 2002 सायं लघु 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कहते हैं अब जीवन तो बहुत सा बीत गया और कोई साधन तो बनता नहीं है, केवल भगवान की कृपा से ही हमारा कुछ काम हो सकता है, तो वो कृपा हम कैसे प्राप्त करें? कृपा प्राप्ति का कोई बस यही उपाय, कृपा से होगा, कृपा से होगा, ये है दम भीतर में भावना चाहिए, हो जाएगी कृपा, जरूर हो जाएगी। भगवान के यहाँ प्रार्थना करने वाला कोई निष्फल हुआ ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कैसे याद भी हो पाए? अरे कोई वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जवान हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, कोई विमुख हुआ ही नहीं, कोई हो कैसे हो, अपने से सुदुराचार है, दुराचार से दुराचारी हो जाए, साधु रेवर संतव्य समय व्यवस्थ हो जाए, क्षिप्रम बोधि धर्मात्मा सच अंति नियोजते कौन ते ये प्रतिजानी नवे भक्ता प्रणशति। कृपा मांगना ही कृपा प्राप्ति का उपाय है, कृपा मांगना भगवान का आश्रय, भगवान का संसार का आश्रय चाहिए नहीं, अनन्य अनंत अनन्य चेता सत्यम अनन्य चेता सत्यम यो मान स्मृति नित्य तसे आप सुर्ग पार्थ नित्य युक्त से यो बेटा, ये खास बात है, तसे हम सुलभ वासुदेव स्थानमति समात्मा सुदुर्लभ, महात्मा तो है दुर्लभ, अरे भगवान है सुलभ, अनन्य चेता सततम यो मान स्मृति नित्य तसे हम सुलभ पार्थ नित्य योग से योग बेटा, ऐसा नित्य योग थी मैं सुनो, ये सुनो पर दुर्भ दो ही हो जाता और ये तो मैं नहीं है सर्व कोई था सर्व कोई यार कोई यार कोई था कोई था पर सर्व कोई था पर ऐसा ना है ये बात एक तरफ तो ये कहा जाता है कि घोड़े की रकाब में पैर रखने से पहले तत्व की प्राप्ति हो जाती है, और दूसरी तरफ ये है कि जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होए बहु संशय भंगा, बहुत काल तक सत्संग करने से काम बनेगा, ये दोनों विपरीत बातें कैसे हैं? इतना हो मन में कि मेरा कल्याण कैसे हो ऐसी तो तत्काल हो जाएगा, तत्काल तत्काल होता है, अभी हो सकता है, अभी भगवान के सामने बात ही अलग है, अभी हो सकता है, कोई समझे ये एक नदी है, नदी दादी तुम गलती करो दादी नहीं है तो गंगा जी है, अच्छा क्या देरी लगी गंगा जी के जानने में, क्या देरी लगी, इतनी बात है, मैं तो नदी समझता है ना, गंगा जी अच्छा गंगा जी कृष्ण पाद हो तो गई भगवान ऐसा नौका सर है गंगा उदी है इतनी तेज लगे हुए जिसके श्रद्धा हो ये क्या है ये भगवान है भगवान वासुदेव सर्वम सातवां अध्याय से 1900 श्लोक है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सब वासुदेव जड़ चेतन सावर जंगम सभी गीता पाया है अपरा परा प्रगति सातवां अध्याय में सब भगवान है ये सातवां अध्याय 1900 श्लोक है और पहले आप पहले भी कह दिया है ये बात है सब परमात्मा है हाँ परमात्मा पर अब दादी गंगा जी कहते हुए गंगा जी आ गए ये परमात्मा अब कोई पकड़ने वाला हो तो पकड़ दे पकड़ने वाला इधर ही है और कुछ नहीं जाओ इस बात देर नहीं लगती और कई दिन सत्संग करो तो हरेक आदमी कई दिन सत्संग करेगा तो पता लगेगा दोनों बातें एकदम सच्ची एकदम सच्ची है परंतु तत्व ज्ञान के लिए समय की जरूरत नहीं है केवल चाहना और कोई जरूरत नहीं है पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो सभा मूर्ख हो पर चाहना भगवान की एक चाहना और कोई चाहना नहीं चाहना केवल परमात्मा की और कोई चाहना नहीं तो तत्काल प्राप्ति थी ये परमात्मा है वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व ईश्वर दोनों बात सच्ची है एकदम डेरे गाँव है ही नहीं सिवाय वासुदेव कोई है ही नहीं मैं पढ़ भी नहीं है मैं पढ़ नहीं है वासुदेव सर्व हूँ अपने में भी वासुदेव है अरे भी वासुदेव सभी वासुदेव सब वासुदेव वासुदेव सर्वम सम आत्मा सुलभ तम सुलभ भगवान सुलभ है गीता मत है 14वां अध्याय तम सुलभ ये महात्मा तो सुलभ है वासुदेव सर्वम इस बात से जल्दी हो जाइए ठीक है देरी लगे ये ठीक है आप परमो क्या बताओ आप भागवत भक्त है अभी 2-3 दिन पहले गुजरात में एक मंदिर में आतंकवादी घुस गए और उन लोगों को मार दिया अब ये भगवान का विधान माने या फिर हम लोग कुछ कृष्ण भगवान का गीता में दिए हुए आदेश को मान के कुछ सही अरे होता है वो तो विधान विधान है पर अन्याय होता तो अन्याय को मिटाना हमारा काम है अन्याय को मिटाना हमारा काम है सब जीतते हैं सब काम है अन्याय दाम करते हैं ना अन्याय सहते तीन बात याद रखो किसी को बुरा न समझना किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना तीन बात जीवन में आ जाए जीवन में किसी को बुरा नहीं समझे और किसी का बुरा अच्छा है और किसी का बुरा न करे तीन बात अपने जीवन में ले लो बहुत लाभ होगा कर्मयोग बुरा समझो आ जाएगा तीन बात में किसी को बुरा न समझे प्रत्यक्ष में गाय मार रहा तो वह गाय को छुड़ाना और उसको मना करना और उस मना करने में वो मर गया तो पाप लगेगा। अन्यायी को मारने की हमारी मंशा नहीं है, पर मर जाए तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे नियत मारने की नहीं है। पर मन ही नहीं तो क्या करें, कोई दोष नहीं। आप क्या जी, यही पूछा था, यही पूछा था अभी। अच्छा, एकदम ठीक है। अभी से सुधरता रहा, यहाँ से पहन, यहाँ से पहन स्वामी तक दम अध्याय में 19 श्लोक उनसे आ गए। सात अधिकारी बताया, सात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पापी, और पापियों ने सात सात बताए। अभी चाहे शूद्र आचार्य बने जो सबसे दुराचारी, पाप का डरा पापी, क्षिप्र मोदी परमात्मा तत्काल परमात्मा ने छसठ शांति निगछति सरस्वती शांति को प्राप्त हो जाए। कौन ते प्रजानी नवे भक्त बनिष्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, कभी नहीं होता, भगवान हो जाए। एक भगवान की इच्छा, कोई इच्छा और कोई जरूर नहीं, केवल इच्छा भंग, मैं केवल इच्छा, केवल इच्छा चाहे, केवल इच्छा और कोई इच्छा नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं और कोई चाल देता नहीं, रुपया की पैसे की भोगों की। मनुष्य फंसे हुए है संग्रह और भोग में, संग्रह भोग दो बात, दो बात मनुष्य मात्र फंसे हुए, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग, दो बातों का त्याग कर दो, इच्छा त्याग कर दो, परमाणु में प्राप्ति हो जाएगी। संग्रह की इच्छा भी मत करो, भोगों में से मत करो। अब छे शुद्र आचार, सांगो बांधना चाहिए, बढ़िया भी तो आचार ही, अच्छी तरह भी आचार है। अगर भगवान ने वचन बना दिया तो कल्याण हो जाएगा। नौवा अध्याय माता है, सातों में दुराचारी खराब शुरू पहले, सबसे पहले अभी जो दुराचार कर रहा है वो सबसे अधिक पापी है। एक पाप योनि है, पाप योनि में दूसरे गणी है, अंत जाति मिले चाहिए उनका भी कल्याण तत्काल। पाप योनि और एक पाप योनि, एक दुराचारी, ये दो, और एक स्त्रियां तीन, और चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सात, सातों का वर्णन है। मन मना भाव अंतिम श्लोक है, नौवां अध्याय का। जब हमारा किसी भी कर्म से कोई संबंध ही नहीं है, सारे काम प्रकृति में ही होते हैं, हम कोई कर्ता भोक्ता है ही नहीं, तो फिर अच्छे कर्मों का आप कर्ता भोक्ता नहीं है, ये बात तो सुनी है, आप कर्ता भोक्ता होगा नहीं ये देखना है। आप कर्ता भोक्ता होगा नहीं, अनुकूलता अच्छी लगी थी, अनुकूलता बुरी लगती है, तब कर्ता भोक्ता है। कर्ता भोगता आप नहीं हो तो अनुकूलता बढ़ता, ज्ञान तो होगा ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, पर विकास नहीं होगा मन में, फिर देखो वाह तब तो ज्ञान। कर्ता भोगता पर आप में नहीं चाहिए, भले दुनिया को तो पाप है। भक्ति योग की प्राप्ति में प्रेम और श्रद्धा की मुख्यता होती है, विश्वास की, विश्वास की। यदि इस बात के लिए माने प्रेम श्रद्धा और विश्वास के लिए कुंडलिनी वगैरह जागृत करे तो कोई काम की नहीं है कुंडली, कुछ काम नहीं, तिल मात्र काम नहीं है, फालतू चीज है, जड़तम है, जड़तम भगवान को ही मिलेगा, जड़ता में नहीं भगवान चेतन में है, चेतन कुंडली जागृत हो तो भले ही कुछ नहीं आएगा, एक तिल से फसल नहीं बन पड़ेगा, और एक एक तीन है, एक पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्त है, दो एक श्लोक में दो है, तीन नौ पांच और अभिषेक, ये विश्व पाप योनि मैं आ गया, ये विश्व पाप योनि स्त्री हो वेश चार है, चार एक में ब्राह्मण क्षत्रिय विश्व ब्राह्मण क्षत्रिय दो, और एक श्लोक नहीं कहा, चारों को एक श्लोक में कहा, हे विश्व पाप योनि स्त्रियो वेश रास्ते क्यों पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त आदर्श तथा आदर्श लोग आदर्श लोग में दो एक में चार और अभिषेक सुग्रचार दो श्लोक एक के लिए क्यों दुराचारी सबसे दुराचारी खराब है, अभी जो आचरण खराब कर रहा है, भगवान के शरण हो जाओ, दो बात है भगवान के अधीन है, भगवान के और कुछ नहीं करना, ये जो भगवान में है, जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे में कोई, आप कैसे किसी भंड में हो किसी आसो में हो किसी देश के हो किसी वेश में हो कोई भी हो भगवान के शरण हो जाए सबके लिए एकदम कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो फिर जीव कर्म के अनुसार पाप पुण्य क्यों भोगता है, वो तो सब हिलता हिलता नहीं है, हिलाता नहीं निकल हिलता नहीं है, हिलता तो आप सब हिलता हिलता आप करते हो, हिलता नहीं है, हिलाता है वो, हिलाता है इसीलिए हिलता नहीं होना चाहिए, शंका मत बोलो, एक हिलता है एक हिलाता है, हिलाता है जिसे पाप लगता है, हिलता जो कुछ नहीं लगता, हिलता आप हिलाते हो हिलता नहीं है, पाप करते हो, बिना मर्जी के कोई पत्ता हिला भी सकता है क्या? हाँ, करता अगर न होता तो उपदेश शास्त्र शिक्षा सब निर्थक, सब निर्थक हो जाती, सब निर्थक हो जाती, पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलाता, ये नहीं लगा, हिलाता है उसे पाप अपन लगता है, हिलता नहीं होता खोलेगा, आपको विश्वास होता है पाप लगता, आप यहाँ इस जगह से पाप लगता, भोजन खाते हो पचता है पाप लगता, हिलता नहीं होता, भोजन खाते हो खाते तो हो उसे पाप पड़ने लगता पर पचता है उसे पाप लगता, ये पाप लगे सब में भी आएगा, ये हिलता है पाप पचता है, आप में तो बोलती है श्वास आता है जाता है, इसमें पाप आप करते हो उसे पाप पुण्य दिन लगते हैं, होता है इसमें नहीं था, समाधान होगा कि नहीं, समाधान नहीं बस बोलो शंका नहीं फिर बोलो, जिस भाई ने पूछा उसकी कोई शंका हो तो बोलो, छोड़े हो समाधान हो गया।